Én próbáltam elszabotálni, hogy a tavaszi szélről beszélgessünk, ezért mondtam többször, hogy nem láttam még. Azt múltkor beszámoltam, hogy a Bede Zsolttal egy teremben nem láttam. Azért az utalhatott arra, hogy mégis láttam a Mamut moziban. De hát nyilván azóta megnéztem még egyszer, meg utaltam egy halom pénzt az alkotóknak ezért a gesztusért cserébe, hogy ezt nyilvánosan elérhetővé tették, bár én nem tartom egy nagy kampány eseménynek a filmnek a tartalmát, vagy feltétlenül a jelentőségét, de egyszer érdekes volt, de nincsen külön viszonyom a sztorihoz, ami ebben érdekes az én számomra mondjuk, ami nem egy összefoglalása annak, amit eddig láttunk, hanem hogy milyen hangulatban, milyen előintézkedésekkel zajlanak esetleg a háttérbeszélgetések, szervezések. Mondjuk ami nekem, amit én haza tudok ebből vinni, az az, hogy Magyar Péterben azért láttam kritikusan olyan hirtelen megnyilvánulásokat, ugye ez a Sündisznova változás azonnal visszatámadás, ami tök érthető egyébként egy ilyen szintű támadás sorozat közben, hogy egy normális, elvileg nem rossz indulatú médiummal kapcsolatban is már egy rossz névelőnél visszatámadott, és ez nagyon kellemetlen volt. És aztán az első jele annak, hogy egyébként ez irányítható nála, az az volt, amikor a Radnai Márkkal kapcsolatban talán hibázott valamit a Radnai, és a Magyar Péter őt megkímélte attól a fajta csomagtól, ami ez a hirtelen dű és védekezés és ott visszakönyökre. Tehát látszódott, hogy nem a filmről beszélek, hanem így az elmúlt két évnek az eseményeiről, és valamikor tavaly nyáron, vagy valamivel azelőtt Radnainak volt valami rossz húzása, és hangfelvétele az Evelinnel szerintem, vagy ilyesmi, és akkor rögtön mentek Magyar Péterhez reménykedve, hogy akkor majd a Radnai Márkra is valami ordinárét talál mondani. És azt találta mondani, hogy nagyon sokat köszönhet neki, és mindenben mellette volt. És akkor látszott, hogy egyébként a Magyar Péter tudja uralni és irányítani az ilyen jellegű indulatait, csak megfelelően fel kell mérni a terepet, hogy éppen kiről van szó, vagy mennyire valós, vagy tényleg szándékos egy felé irányuló fenyegetettség. És ez azóta kiterjedt egy szélesebb körre. Én azt látom, hogy sajtóinterjúkban is sokkal higgadtabban, tudod, valahogy mondjam, megszőtte ezt a páncélt ezekből a hirtelen reakciókból, és akkor mostantól, most, hogy befejezte a varrását ennek a páncélnak, így most le tudja tenni az eszközöket a kezéből, és tudatosabban használja fel, hogy mikor kell nagyon erőteljesen védekeznie, és mikor félárbócosan. Úgyhogy szerintem így elkészült a csávó. Az túlzás, de fejlődőképes. Ezt nem lehet elvitatni. Vagy hát nem kéne. Én ezt figyeltem meg. Mutatok egy trélert minimum. Mindenki érezte, hogy a sztori nincsen elmesélve. És ez egy nagyon jó sztori. Aztán. Ez olyan, mint valami science fiction. Tulajdonképpen ilyet a magyar társadalom még nem látott. Van egy srác, aki eldöntötte. Kevés olyan magyar politikusok egyike, aki felfogta, hogy ez mit jelent. Volt, hogy komolyan gondoltad, hogy feladod? Kész a film. Te milyen embernek tartod magad? Van ez a kérdés a végén, hogy te milyen embernek tartod magad. Hát én azt gondolom, hogy azért ennek a filmnek a végére nem kerültünk közelebb a Magyar Péter személyes létezésének a misztériumához, de nem is gondolom, hogy ezt nekünk közel kell kerülnünk hozzá, illetve én nem ezért fogok rászavazni, mert ő, hogy mondjam, annyira különösebben érdekelne, hogy milyen az ő személyisége. Azt gondolom, hogy egy elképesztő politikai tehetség, és ugye ez a politikai tehetséghez viszont bizonyára társulnak olyan személyes erények, amit ma a nyilvánosságban kicsit hogy óckodunk attól, hogy elismerjük többek között, mert félünk attól, hogy ránk aggatják azt a kifejezést, hogy szektások, vagy az, hogy Magyar Pétert istenként imádjuk, vagy nem. Pedig szerintem abszolút lenne annak a helye a nyilvánosságban, és bizonyos szempontból a NER genezise szempontjából is kulturálisan fontos lehet, hogy a magyar nyilvánosság elszokott attól, hogy emberek személyiségéről, emberek személyéről, emberek jelleméről ugye autentikusan értékítéletet legyen képes formálni. És ma ott tartunk ebben a történelmi pillanatban, ugye 5 nappal a választások előtt, hogy az egyik oldal, a Fidesz, a Nemzeti Együttműködés rendszere, az pusztán személyiség alapon, teljesen indokolatlanul hajszolja azokat a kifejezéseket, hogy pszichopata. Tehát pusztán egy személyes ítéletet mond Magyar Péterről, aminek bármit is mond, annak az eszenciája az, hogy ez egy vállalhatatlan ember. A nyilvánosság másik fele pedig ott találja magát, hogy ilyen beszélgetéseim vannak nekem, hogy hát én nem tudom, hogy milyen személyiség a Magyar Péter, de az biztosan, hogy egy magasan funkcionáló ember, és képes megszervezni a társadalmat, meg nem tudom. Tehát másik oldal meg krónikusan fél attól, hogy a Magyar Péter személyisége kapcsán bármit mondjon, mert a legnagyobb tabu, ami kialakult a nyilvánosságban, az, hogy a Magyar Péterre netán azért szavazzunk, mert becsüljük őt. Ugye nem azt, amit csinál, hanem becsüljük őt. Ugye? És ez már nem lehet. Ez már nem lehet, mert a magyar politika, illetve ezt nem nevezném magyar politikának, ez a magyar showműsor, ez olyannyira, de ide tartozik az egész magyar társadalom, olyan távol került attól, hogy az ember személyéről, ugye, a szabad, szuverén emberi személyéről erkölcsi ítéleteket formáljon, hogy abból egy sikeres választás után is nagyon nehéz lesz működő demokráciát építeni. Ugye egy működő demokráciát, egy működő liberális demokráciát, egy plurális demokráciát alapvetően személyek építenek fel, akik egymással párbeszédbe vannak, egymással dialógusba kerülnek, kölcsönhatásba kerülnek, megosztják a tudásukat, megosztják a tehetségüket, és jelenleg abban az értelmezési tartományban, ahol ma a magyar politika folyik, beszélünk pszichopatákról, beszélünk messiásokról, beszélünk magasan funkcionáló szociopatákról, csak személyekről és jellemekről nem beszélünk. Csak tudod, akik pszichopatázzák a Magyar Pétert, azt még soha az életben nem hallottam a szájukból ezt a kifejezést Rogán Antalra vonatkozóan. Még soha életben nem hallottam ezt a kifejezést Lázár Jánosra vonatkozóan. Tehát tényleg a pszichopátia zavarja őket? Mert ha tényleg a pszichopátia zavarja őket, vagy a pszichopátiás tünetek, vagy a pszichopátiás jelek zavarják őket, akkor nem Magyar Péterről kéne, hogy ez a fogalom az eszükbe jusson. Most a rendszer 16. vagy 17. évébe lépünk. Én azt hiszem, hogy azért nem lehet szétverni a nyilvánosságban a Magyar Pétert, azért attól golyóálló, mert valójában senki nem a Magyar Péter miatt szavaz Atiszára. És ezért aztán bármit mondanak a Magyar Péterről, tartalmazhat majd az a pornó videó bármilyen akciót, nem veszít Magyar Péter egy fia szavazatot sem, mert senki sem a Magyar Péterért szavaz a Magyar Péterre, mindenki az Orbán Viktor ellen, meg az Orbán Viktor 16 éves rendszer ellen. Azért tegyük hozzá, hogy ennek ellenére letettek egy olyan programot az asztalra, ami rengeteg beavatkozási pontot tartalmaz arra, hogy hogyan építenek működő Magyarországot, és hogyha elmentén tudják az akciót is vinni, akkor ez egy, hogy mondjam, egy komolyabb letett program, mint az elmúlt 20 évben bármi. És olyan, mintha nem értené Rogán Antal, és nem értené az igazságminisztérium, és nem értené a fideszes vezérkar, hogy hiába mondanak bármit, vagy gúnyolódnak bárhogy, vagy sütnek rá bármilyen bélyeget Magyar Péterre, Magyar Péter erősebb lesz. Mert ezzel csak hitelesítik. Azt kommunikálják, hogy a rendszer ellensége Magyar Péter, és a Orbán ellenes választónak ennyi bőven elég. Ennyi információ alapján már simán leszavaz a Tiszára. Nem a Magyar Péteren keresztül van átdugva az a csocsóasztali rúd, amin a Magyar Péter, vagy a, hogy mondjam, a Tiszának a jövőjét meg lehetne változtatni, hanem Orbán Viktoron keresztül vezet az a rút, és Orbán Viktor kellett volna úgy megpörgetni, hogy mi szeressük, elfogadjuk, úgy érezzük, hogy a dolgoknak következménye van, hogy ami elhangzik a szájából az igaz, és hogy egy működő országban élünk. Nos, én megígértem Gulyás Mártonnak nyilvánosan, hogy meg fogom nézni a Tavaszi Szél című filmet, és hogy véleményt mondok róla. Megnéztem a Tavaszi Szél című filmet, ez még nem az volt, most jön a vélemény. Két én viaskodik bennem ennek a filmnek a kapcsán. Egy kritikus én, meg egy politikai aktivista én. Ha a kritikus énre hallgatok, akkor azt tudom mondani, hogy ez egy propagandafilm. És mint propagandafilm, egy jól megszerkesztett, egy valóban jó minőségű élményt kínáló propagandafilm. De mint propagandafilm, hát nem áll azon a művészi fokon, amelyen a valóság megismerhető. Ez nem egy dokumentumfilm. Semmilyen szín alatt nem egy dokumentumfilm. Kampányfilm? Olyasmi. Mert bocsánat, csak azért szólok közben, mert ezt elmentek, hogy a rendezők a Gulyás Mártonhoz a Partizánba, és akkor megkérdezte tőlük a Gulyás Márton ugyanezt, hogy ez egy propagandafilme, amit készítettek. És akkor én alapvetően egyetértek azzal, amit a csávó mondott, hogyha ezt propagandafilmnek nevezzük, akkor azt mutatja, hogy teljesen az elmúlt 16 évben teljesen megváltozott a fogalmi viszonyulásunk ezekhez a kifejezésekhez, azokhoz az intézményekhez, azokhoz a mechanizmusokhoz, amik egy választási autokráciát felépítenek. Tehát mert ez egy dokufilm? Nem. Hogy mondjam? Road movie-nak lehetne nevezni. A Melania című alkotás az milyen film? Mert az is egy kampányidőszak előtt egy szereplőnek az életét követi le. Egy propagandaságnak, hogy mondjam, vannak különböző stációi, meg nem tudom, ugye normálisan a propaganda, ahhoz kell, az fogalmilag kell hozzá, hogy az állam csinálja adófizetői pénzen. Nem embereknek. Kell. Nem kell. De, nem kell. Nem kell. Nem. Van egy ilyen érzés. Műfaji kritériumai vannak, és ha azok teljesülnek, akkor az akkor is propagandafilm, ha nem az állam csinálja. Nem. Van egy ilyen, azt mondom, hogy vannak, ezek különböző jelentések. Van egy olyan jelentés a propagandának, amiről te beszélsz, és egyetértek veled, hogy egy egyoldalú szimpliciter modellezése a valóságnak, ami és súlykol egy narratívát, súlykol egy érzést, súlykol egy gondolatvilágot, súlykol egy következtetést. Igen, azt mondom, csak ezt nem lehet, érted, egy szinten versenyeztetni azzal, amit a Bohár Dani csinál. Meg nem lehet egy szinten versenyeztetni azzal, amit a köztévé csinál. Meg nem lehet egy szinten versenyeztetni azzal, amiről a Rogán Antal mindennapjai szólnak, ugye, hogy a titkosszolgálat össze van kötve a fideszes médiatermékekkel. És van bennem egy politikai aktivista én ezzel szemben, amelyik úgy áll ehhez hozzá, hogy igen, meg lehet, hogy ez egy propagandafilm, de a döntő kérdés mégis az, hogy segíti-e a rendszerváltás nagy nemzeti ügyét, vagy sem. És ilyen értelemben ez a film segíti a rendszerváltás nagy nemzeti ügyének a teljesülését. És mint ilyen, azt mondom, hogy itt és most ez az eszköz oké, de ha két év múlva megválasztják Magyar Pétert, és Magyar Péter miniszterelnök lesz, és egy vagy két év múlva Magyar Péterről, a miniszterelnökről kijön egy ehhez hasonló film, az már nagyon nem lesz oké. Okay. Az már nagyon nem lesz oké. Okay. Nekem elsősorban az a problémám ezzel a filmmel, hogy szinte semmit nem tudunk meg belőle az Orbán rendszerről, szinte semmit nem tudunk meg belőle Magyarországról. Nem tudjuk meg, hogy mi a baj az Orbán rendszerrel, hogy mi a válasz, a megoldás, a gyógyír az Orbán rendszerrel kapcsolatos bajokra. Az egész film kizárólag Magyar Péterről szól. Hát amit itt látunk, az egy személyi kultuszépítés. És nekem az ízlésem bizony felhorgad ez ellen a szándék ellen. Tehát egy rossz érzésem van, amikor azt látom, hogy egy nettó személyes kultusz épül, aminek az a célja, hogy rajongjál, hogy imádjad, hogy fogódj el iránta. És mi az, amit szerinted a film megragad? És mi az, amit jól modellez? Mi az, amit eltalál? A personális azonosulásra hajt. De van olyan, amit eltalál? Pontosan modellez? Ebből az egész jelenségből. Mi az, amit megfog? Hát tudod, mit fog meg? Azt, hogy Magyar Péter hogyan ragadta el a kisajátított nemzetfogalmat Orbán Viktortól, és hogyan alkotta újra a nemzeti identitást, a hazafiság fogalmát immár az Orbán rendszerrel szemben. Ezt jól átadja. Átadja az időbeliségét, vagy időrendiségét is annak a növekvő erőnek, ami maga a tavaszi szél, tehát tudod, mint a természet egyik ereje, legyen az a víznek árja, vagy bármilyen módon fejezett ki, ugye a tömeg növekedését, amelyel sodorhatatlanná válik, de legalábbis nagyon-nagyon meghatározó erőtömeggé. És ezt felépít ide közben, mondjuk én tök szívesen megismertem volna olyan részleteket, hogy a Radnai Márk pontosan hogyan, tehát kikötötte össze Magyar Péterrel, mert ugye itt szó van egy ilyen, hogy akkor ezt a rendezvényt meg kéne szervezni, mert senki nem vállalta. Hogyan került kapcsolatba a Bódis Kriszta, és különösen, hogy honnan ered a Nagy Ervinnek a jelenléte a Magyar Péter mellett. Mi mindenhol ott van, mindig nem, és érted, mindenkor. Hogy elfogadjuk, mintha mindig is úgy lett volna, hogy a mint egy természeti törvény. Igen, hogy hát és akkor Ervin és Ervinnek a furgonja, de hogy honnan a faszomból ismerik egymást. Tehát, hogy ez mondjuk tökre érdekelt volna, meg egy csomó embernek az úgynevezett onboardingja, hogy ahogy ő képbe került, és a hajóra lépett, vagy a fedélzetre lépett az ügyben, mert ez egy, számomra mondjuk ez egy ismeretterjesztés volna, de így is kaptam olyan ismereteket, amelyekkel amúgy nem rendelkeztem. Tehát, hogy ha más nem, akkor ha ez arról a természeti erőről szól, amit emberek tömege adhat az akaratával, mint hogy egy természeti erő van a címben is, nem feltétlenül egy népdalrészletnek kell ezt értelmezni, hanem egy viharnak, akkor annak a viharnak a kialakulásának az időrendiségét, vagy időbeliségét azt visszaadja és dokumentálja. Elmondom, hogy szerintem mit ragad meg a film jól, bár tudtán kívül. Van az a pillanat a filmben, amikor csak a Magyar Péter elkezd az országjárás kapcsán arról beszélni, hogy neki egy fideszes, tehát egy fideszes ürge, mondta még ugye a Neres korszakából, azt, hogy ami a vízválasztó a politikai életben, ami eldönti azt, hogy jó politikus-e vagy, sikeres politikus-e vagy sem. Monotónia tűrés. Az, hogy bírod-e a monotonitást. És itt most engem nem az foglalkoztat, hogy nem a tartalmi aspektus foglalkoztat, hogy akkor most mégis mi van a monotonitással, meg a monotonitás tűréssel, hanem a forrása ennek az információnak. Azt, hogy egy fideszes ürgétől tudta meg. És ezt igazából csak arra akarom kifuttatni, hogy ha Magyarországon rendszerváltás történik, április 12-én, az azért lehet, az csak így történhetett. Csak egy ex-fideszessel történhetett. Na, persze. És miért? Mert ott van a politikai tudás, ott vannak a politikai kompetenciák, a skillek. Ugye? És nem csak azért, és nem csak azért, hanem mert azon kívül mindenhol a Gyurcsány az egykori ellenzékben szétszórta a hazugság kultúrájának a spóráit, és ezzel a hazugság kultúrával már a teljes balliberális ellenzék nem véletlen, hogy nem tudnak 30 embernél többet utcára vinni. Most már mondhatjuk így, hogy nem tudnak, de nem is tudtak gyakorlatilag 2006 óta. Miért? Mert valójában az ők, a Orbán rendszer ősoka. Ellenük jött létre az Orbán rendszer. És azért jöhetett csak a Fideszből, mert nincs kormányváltás ellenzékváltás nélkül, és nincs rendszerváltás kormányváltás nélkül. Tehát hogy ez egy fontos fázis, amin át kellett esnünk, és a Magyar Péter ezen átlökte a magyarságot. Igen, de ez már megtörtént. Igen, de ezzel szemben ugye vannak olyan emberek, akik még hát nem tudom én, néhány ezer ember, vagy néhány tízezer ember, aki még mindig óckodik attól, hogy leszavazzon, mert neki olyan fideszes jellemvonásai vannak. Érted? De ezt akarom, hogy ezt mutatja be jól ez a dokumentumfilm ezzel a mondattal, hogy ha Magyarországon rendszerváltás van, az csak úgy lehet, hogy egy fideszes kilép a rendszerből is megcsinálta. Mert ott van a tudás. És azért, mert egyébként a Fidesz 2010-től kezdve nem csak a gazdasági, meg a politikai, meg az alkotmányos életet, az államot uralta le, hanem egyébként a stratégiai gondolkodásnak a tereit is. Tehát iszonyatos mennyiségű adófizetői pénzt öltek mindenféle agytröztökbe, meg folyóiratokba, amik ugye, ugye ennek a végterméke az Orbán Balázs, meg a nem tudom, bár nem túl illusztris példája, hogy ők stratégiailag gondolkodnak a világról. És ez a fajta mentalitás, ez a stratégiai gondolkodás, és a gondolkodás a politikai viselkedésnek a hatékonyságáról, az egy ma, a mai világban, nem csak Magyarországon, hanem az egész nyugati világban egy jellemzően jobboldali tudásforma. Tehát ez valami, amit a baloldal nagyon régóta elhanyagol. Különösen a liberális, demokratikus baloldal nagyon régen elhanyagol. Itt nem arról van szó, hogy a baloldalnak van egy ilyen reflex könyörülete, bizonyos problémák puha megfogalmazásában fejeződik ez ki. Ezért a realizmustól is messze kell álljon, hiszen nem mondhatja a problémára, nem mutathat rá bántó módon. Mert ettől ő már is fájdalmassá válna, miközben ő segíteni érkezett. És hogyha miután a jobb oldalnak egy alapvető jellemzője az, hogy elismeri a társadalmi osztályok különbségeket és azok létezését, nem pedig letagadja és összeengedni kívánja, hanem ezt így tudja kezelni. Ezért képes annak a játékszabályain és keretein belül aztán működni is. Amikor 4 évvel ezelőtt mondjuk de bármikor, amikor kiszoptunk, mint az állat. Próbáltuk, ugye mindig... Ők szoptak ki, mindig is ők szoptak ki, most mi nyerünk. Nem, én nem tudom, most ők nyernek, és én szoptam ki, de akkor végülis mind a 4 lehetséges ágat ketten már megvalósítottuk, hogy arról volt szó, hogy hát csak az M1 meg a TV2 megy, és ugye amiatt van, meg az országos lefedettségű televíziós csatorna elérési túlsúly az, ami mindenről tehet, mert bazd meg, ha az RTL-re lenne kapcsolva mindenkinek, aki zombi módra ül a tévé előtt, a televíziója, akkor megszavazta volna a Dobrev Árnyék kormányt, vagy az MZP-t, vagy az ellenzéki összefogást, és nem ez a kulcsa, de ez is egy nagyon fontos összetevője, mert ténylegesen nem, hogy elhűítik az embereket, hanem bizonyos témákról, személyekről úgy tesznek, mint a sose lett volna. Érvényessé teszik azt a fajta viselkedést is, hogy nem csak a hazugság, hanem a sunyulás és a hallgatás is egy kommunikációs eszköz, és akkor addig valami csörgetünk, valami tudod, egy babacsörgővel, hogy ne odafigyelj, amikor nem oda kell figyelni. Szóval idomítják az embereknek a pszichéjét, de mégis ehhez értenek. Ez is egy tudás, ahogy te itt hivatkozol rá, hogy ott van a tudás, hogy a magyar néplélek megismerése, az tényleg ennek a jobb oldalnak a kezében van. És ezt Magyar Péter tudatosan használja, és ezzel nem lehet mit csinálni. Lehet jobbra vágyni. Lehet idealizálni azt, hogy itt majd egyszerre eljön egy olyan igazságos, nekem 91%-os, az elképzeléseimmel 91%-os fedésben lévő párt, aki szinte az én hangomon szólal meg, szinte ha ránézek az arcára, azt hiszem, hogy a tükörben néznék, és majd akkor rájuk úgy fogok szavazni, és addig meg el sem megyek. Ezt elő lehet adni, de hogyha az ember itt arra vágyik, hogy összetartozzunk, hogy összenyissuk ezeket a szobákat, akkor bizony minden, ami ilyen ökumenikus, az egy picit így fog kinézni, mint amit most tapasztalunk. És ennél közelebb nem kerülhetünk ahhoz, hogy úgy érezzük, hogy elvileg valamilyen fajta egység van. Ez az egység, amikor a Fidesznek tényleges elsöprő kétharmada volt, nem a megjátékolt, átrajzolt, hanem amikor tényleg elhozta úgy a mandátumokat, hogy még a csocsóasztalnak nem volt alátámasztva a két kötet Larusszal, akkor az úgy... akkor az a legnagyobb tömeg, aki önként hajlandó egyetérteni valamiben, és már ők is éreznek bizonyára valamilyen kompromisszumokat, hogy itt most épp kezet kell nyújtson a vidék az urbánusnak, kezet kell nyújtson a református, a katolikusnak, kezet kell nyújtson a tőkés, a nem tudom, a bérből fizetésből élőnek, mert valami más ügyben egy irányba néznek, és amikor így ülünk egy irányba egy hajón, akkor ott sok olyan ember lesz, ami ha valami más alapján osztottuk volna fel, akkor az ellenfelednek éreznéd. Ennél jobban nem fogod érezni magad, amikor mindannyian egy irányba nézünk, és egy olyan hajó nevezünk, ami se nem lyukas, se nincs a parthoz kikötve, se nem gálya alakú, mint ahogy eddig történt. És szerintem ez a fajta néplélek megismerés az, ami hiányzott a csomagból, és ezt Magyar Péter jobban forgatja most jelen pillanatban több mint egy éve, lehet, hogy másfél éve, mint a Rogán Antal tette az elmúlt 4 évben, ráadásul fairebb módon is forgatja, és nem a túlerő és a túltőkésedésnek a birtokában forgatja. És ne felejtkezzünk el arról, hogy ez most egy elitcsere. Tehát, hogy ezek a Tiszás képviselőjelöltek, ezek sem az eddigi ellenzékben, sem az eddigi Fideszben nem politizáltak. Tehát pont ez a lényeg, hogy most itt sikerült egy fél garnitúrát leváltani. Már csak a másik fele hiányzik. Már csak a fideszes garnitúrát kell leváltani, és a következő lépést vasárnap megtehetjük ehhez. Tehát itt ez az igazán fontos, hogy olyanok jönnek, egy vérfrissítés, friss vér, leeresztjük a rossz vért, és friss vért csapolunk helyette a szervezetbe. Pontosan arról van szó, hogy ezek az emberek, akik a piacról érkeznek a politikába, ezek a Tiszás képviselőjelöltek, akik civilek voltak eddig, olyanok voltak, mint te meg én, nem fertőzöttek a hazugság kultúrájával, és a lopás, és a gazemberség, és a hatalmi visszaélés, és az uszítás mindennapos gyakorlatával. Ez egy nagyon fontos innováció, és folytatni kell, és ki kell terjeszteni az egész politikai osztályra.